เราไม่ปลูกเราจะให้ใครมาปลูกเราไม่ได้เราไม่ปลูกเราให้ตื่นพระพุทธเจ้าก็ปลูกเราไม่ได้พระพุทธเจ้าก็คือคำสอนของพระพุทธเจ้าสอนให้ตื่นแต่หากเรามีแต่หลับเรามีแต่หลับคำสอนของพระพุทธเจ้าสอนให้ตื่นสอนให้ตื่นก็สอนเราไม่ได้ตื่นตื่นตื่นตื่นภาวนาเขาว่าตื่นภาวนาตื่นตื่นตื่นตื่นตื่นตื่นตื่นตื่นตื่นตื่นตาจะหลับตาจะลืมตาไม่รู้เรื่องอะไรดอกมีเท่าใจมีแต่ใจเท่านั้นล่ะรู้เรื่องเป็นใจหลับใจตื่นเป็นสังเกตเวลาเราหลับตานอนเรานอนอย่างนั้นนะที่เรานอนไม่หลับเรานอนไม่หลับนั่นนะไม่ใช่ว่าเรานอนลืมตาจึงนอนไม่หลับเราหลับตาแต่เราก็นอนไม่หลับทั้งที่เราหลับตาอยู่มันก็นอนไม่หลับได้จึงว่าคำว่าหลับคำว่าตื่นไม่ขึ้นอยู่กับตาดอกขึ้นอยู่กับใจการที่ทำให้ใจของเราตื่นทำให้ใจของเราตื่นนี่แหละพระพุทธเจ้าท่านสอนอย่างนี้สอนให้ทำเราให้ตื่นตื่นจากความง่วงง่วงความง่วงเงี้ยให้ไปเป็นจิตที่สดชื่นเสียจิตที่สดชื่นจิตที่รื่นเริงจิตที่เจียมใสเบิกบานยิ้มแย้มเบิกบานอยู่ในจิตในใจเรื่องเหล่านี้เราต้องทำใจของเราให้เป็นเรื่องเหล่านี้ไม่ใช่จะเป็นใจจะเป็นขึ้นเองโดยไม่มีความพยายามที่จะทำคำว่าความเพียรความเพียรก็คือความพยายามทำใจของเราให้ตื่นนี่แหละให้ยิ้มแย้มแจ่มใสให้เบิกบานให้สดชื่นให้รื่นเริงคำว่ารื่นเริงนี่ไม่ใช่สนุกสนานไปในอย่างที่ชาวโลกเขาเป็นกันรื่นเริงอย่างผู้ปฏิบัติธรรมผู้ปฏิบัติธรรมก็รื่นเริงได้ผู้ปฏิบัติธรรมก็เพลิดเพลินได้ผู้ปฏิบัติธรรมก็สนุกสนานได้ผู้ปฏิบัติธรรมก็มีความสุขได้เหมือนกันไม่ใช่ว่าผู้ปฏิบัติธรรมอยู่ในวัดนี่มันแห้งแล้งผู้ปฏิบัติธรรมไม่แห้งแล้งสักทีมีแต่ชุ่มมีแต่ยี่แห่งแย่มีแต่ชุ่มชุ่มชื่นมีแต่เบิกบานมีแต่แจ่มใสมีแต่รื่นเริงสัมมาวายามะสัมมาวายามะความเพียรชอบก็เพียรทำใจของเราให้ตื่นนี่ตื่นจากกามฉันท์กามฉันก็คือความหลับกามฉันก็คือการหลับหมกมุ่นมัวเมาอยู่ในเรื่องของกาม ตื่นจากกามฉันนี่ก็ตื่นจากความหมกมุ่นมัวเมานวลเนียครัวคลอเคลียอยู่ในเรื่องของกามคำว่านวลเนียอยู่คนเดียวก็นวลเนียได้เอาใจไปคิดเอาใจไปเกี่ยวข้องเอาใจไปติดอยู่ในลักษณะนี้เรียกว่านวลเนียได้ทั้งนั้นตื่นเสียมีแต่ความตื่นอยู่ในใจในเมื่อใจของเรามีแต่ความตื่นมีสติใจของเราจะเป็นโนเนียอยู่กับเรื่องใดๆถึงจะมีการออกไปเกี่ยวข้องแต่เรามีสติตื่นอยู่ก็ยังเรียกว่าเป็นผู้ที่มีความเพียรมีความพยายามเป็นผู้ที่ปฏิบัติธรรมถ้าไม่มีความเพียรไม่มีความพยายามเสียเลยไม่มีอะไรเป็นเครื่องหมายของการปฏิบัติธรรมจึงคำว่าตื่นนี่มีความหมายมากหลายอย่างตื่นจากกามฉันท์ใจของเรานี่พ้นจากกามฉันท์เหมือนกับคนตื่นมันพ้นจากหลับตื่นจากกามฉันท์ก็พ้นจากกามฉันท์ตื่นจากพยาบาทเรื่องไม่พอใจคนไม่พอใจอะไรที่เราไม่พอใจใจของเรามีสติตื่นพ้นจากเรื่องจากคนที่ไม่พอใจนั้นที่เราไม่พอใจท่านใจของเราอยู่เหนือตื่นพ้นจากความไม่พอใจหรือความพยาบาทนั้นความง่วงทีนมิทะความง่วงมีสติมีสติมีสติใจหายง่วงในเมื่อใจหายง่วงใจก็ตื่นจากความง่วงใจความง่วงก็หมดไปในจากใจก็เรียกว่าเป็นผู้ที่ตื่นจากความง่วงเหงาหานอนความฟุ้งซ่านความไม่สงบความฟุ้งซ่านความวุ่นวายเราก็ตื่นด้วยสติทำสติให้มากทำสติให้มากในเมื่อเรามีสติมีสติมีสติความฟุ้งซ่านก็คือความไม่มีสตินั่นเองในเมื่อเรามีสติขึ้นมามีสติขึ้นมานี่ความฟุ้งซ่านก็น้อยลงไปความฟุ้งซ่านก็น้อยลงไปในที่สุดใจของเราก็พ้นจากความฟุ้งซ่านความฟุ้งซ่านก็พ้นจากใจของเราอารมณ์ทั้งหลายที่ใจของเราเข้าไปเกี่ยวข้องนึกคิดกวนใจใจของเรามีสติเป็นธรรมเครื่องตื่นอยู่ในจิตในใจไม่เอาเรื่องนั้นๆเอามาปรุงมาแต่งความฟุ้งซ่านจะมาจากไหนจึงว่าสติเป็นธรรมเครื่องตื่นมีความกว้างขวางวิจิกิจฉาความสงสัยอันนั้นไม่น่าจะอันนั้นมันเป็นอย่างนั้นอันนั้นมันน่าจะเป็นอย่างนั้นอะไรต่ออะไรความสงสัยสงสัยเราไม่ถูกต้องสงสัยเราผิดพลาดอะไรอย่างนี้นี่เรียกว่าวิจิกิจฉาความลังเลสงสัยใดทั้งนั้นอดีตผ่านไปอนาคตยังไม่มาถึงอย่าไปสนปัจจุบันมีสติเป็นธรรมเครื่องตื่น ตื่นพุทโธแปลว่าตื่นในเมื่ออยู่กับสติเป็นธรรมเพิ่งตื่นอยู่กับสติเป็นธรรมเพิ่งตื่นไม่มีใจของเราที่จะเอาไปเกี่ยวข้องกับเรื่องภายนอกความลังเลสงสัยจะมาจากไหนความลังเลสงสัยเกิดจากใจไม่มีสตินี่ความลังเลสงสัยเกิดจากใจไม่สงบกามฉันท์เกิดจากความไม่สงบเอาใจไปเกี่ยวข้องในเรื่องที่เราชอบใจพยาบาทก็เกิดจากความไม่สงบเอาใจไปเกี่ยวข้องกับเรื่องที่ไม่ชอบใจทีนมิทะนี่ใจของเราไม่สงบนี่ปล่อยให้ความง่วงเหงียความง่วงเข้าครอบงำความทุ่งซ่านอุทธัจจกุกุจจะนี่เกิดจากใจของเราไปปรุงไปแต่งทั้งนั้นวิจิกิจฉาก็เกิดจากใจของเราไปปรุงไปแต่งใจไม่ออกไปปรุงไปแต่งแล้วนิวรณธรรมทั้งหลายไม่มีท่านจึงว่าสังขารทั้งหลายก็คือใจของเราออกไปปรุงไปแต่งนั่นเองเป็นกามขึ้นมาเป็นในพยาบาทขึ้นมาเป็นได้ทุกสิ่งทุกอย่างเกิดจากใจออกไปปรุงไปแต่งเกิดจากสังขารนั่นเดียวเตสังวูปสโมหมายถึงสังขารกว่าสงบระงับไปแล้วความปรุงความแต่งไม่มีใจที่สังขารทั้งหลายสงบไปแล้วอยู่เป็นสุขคือไม่มีอะไรมากวนเรื่องชอบใจเรื่องไม่ชอบใจเรื่องโลกทั้งหลายเรื่องโลกทั้งหลายไม่มากวนใจเรื่องโลกทั้งหลายเขาไม่ได้ไปกวนใจใครมีแต่ใจเท่านั้นที่ไม่มีธรรมไม่มีสติธรรมเอาใจไปกวนกับโลกเอาใจไปกวนเรื่องโลกกวนไปกวนมามันก็เป็นขนมเปียกปูนทั้งโลกทั้งใจเป็นอันเดียวกันหวานมันแป้งเป็นอันเดียวกันกวนไปกวนมาเป็นขนมเปียกปูนใจก็โลกใจก็อารมณ์ใจก็เรื่องกามใจก็เรื่องพยาบาทนี่เป็นอันเดียวกันแยกกันไม่ออกเหมือนกับขนมเปียกปูนใครจะไปแยกอันนี้กะทินะเอาออกมาเป็นกะทิใครจะแยกหวานนะอันนี้ออกมาเป็นหวานไม่ได้มันเป็นอันเดียวอันเป็นอันเดียวกันแต่หวานก็เป็นหวานแป้งก็เป็นแป้งใจก็เป็นใจอารมณ์ก็เป็นอารมณ์ใจก็เป็นใจนิวรณ์ก็เป็นนิวรณ์ใจก็เป็นใจสังขารก็เป็นสังขารสังขารมันทำให้ฟุ้งซ่านกินไม่ได้นอนไม่หลับก็มีสังขารมันกล่อมให้หลับก็มีปล่อยให้กล่อมให้ง่วงก็มีให้เคลิ้มก็มีมันทำได้ทุกอย่างพระพุทธเจ้าท่านจึงสอนให้ตื่นพ้นจากสังขารทั้งหลายพระพุทธเจ้าท่านจึงสอนให้ตื่นสอนให้รู้สังขารทั้งหลายคำว่ารู้ว่าเป็นสังขารคำว่าตื่นก็พ้นจากสังขารเนี่ยในเมื่อตื่นรู้เห็นสังขารสังขารก็เป็นสังขาร รู้ก็รู้มันเป็นคนละส่วนกันถ้าหากว่าเราไม่ตื่นเราไม่รู้สังขารตัววุ่นวายตัวปรุงตัวแต่งเป็นอย่างไรใจของเราก็เป็นอย่างนั้นเป็นอันเดียวกันไปเสียโลกเป็นอย่างนี้ทั่วโลกธาตุจิตใจของสัตว์โลกเป็นอย่างนี้ทั่วไปทุกรายมีแต่จิตใจของผู้ที่ฝึกหัดอบรมดีแล้วเท่านั้นเห็นชัดสังขารเป็นสังขารแล้วก็เห็นชัดส่วนที่พ้นจากสังขารก็เห็นชัดแล้วจะไปยึดสังขารว่าเป็นเราได้อย่างไรและไปจะไปยึดสังขารเป็นตัวเป็นตนได้ยังไงเห็นว่าเป็นเงาเห็นเป็นบ่เป็นเงาแล้วก็ยังว่าเงาเป็นเราเงาเป็นเราเรารู้ว่าเป็นเงาเรารู้ว่าเป็นเงานี่แล้วเราจะว่าเงาเป็นเราไหมล่าเงาก็ต้องว่าเป็นเงาเราก็เป็นเราสังขารก็เหมือนกันเราก็เหมือนเราสังขารเหมือนเงาในเมื่อความจริงเป็นอย่างนั้นเรารู้แล้วเราจะว่าเราเป็นเงาไม่ได้พระพุทธเจ้าเป็นผู้ที่ตื่นก็คือรู้เรื่องของสังขารด้วยประการทั้งปวงจึงเป็นผู้ที่พ้นจากสังขารด้วยประการทั้งปวงสังขารทั้งหลายดับไปแล้วตัวปรุงตัวแต่งที่จะมาปรุงจิตปรุงใจของพระพุทธเจ้าไม่มี